Połącz kropki. Co? Umiesz odejmować. A więc zostałem pokonany na kulawego bizona. Ola Boga, do 100 postrzelonych kojotów. Rozwiązałeś moje najtrudniejsze zadanie. A ja męczyłem się z nim 5 lat. No śmiałku, gratulacje. Zaraz przekonasz się, co zrobi groźny Indianin. Wiedziałeś, że chodzi o 7. Jestem skończony. Cóż, gratulacje. No cóż, gratuluję. Jesteś niezły kowboju. Wygrałeś, stało się. Wiedziałeś, co to zielony trójkąt. Jestem skończony, pokonany, znowu pokonany. Gratuluję, śmiałku. Dziś byłeś lepszy. Co? Umiesz odejmować? A niech to ślepy szeryf strzeli. Wygrałeś. Cóż, znowu zostałem pokonany. Co mogę jeszcze powiedzieć? Brawo. 11. Znałeś odpowiedź, a więc znowu przegrałem. Chyba czas na emeryturę. Tak, to była duża literka M, a to oznacza, że rozwiązałeś zadanie. No i przeczucie mnie nie myliło. Kowboju, jesteś niezły. Zastanawiasz się zapewne, przed kim ucieka ten miś polarny. Spróbuj się dowiedzieć. Zacznij rozwiązywanie zadania od kliknięcia na pierwszej literce alfabetu. I wreszcie, śmiałku, kliknij na dużej literce M. Niestety, to jest literka N. Znajdź teraz literkę, od której zaczyna się słowo koń. Nie, to jest niebieskie kółko. Połącz literkę K z najmniejszą liczbą na ekranie. Koń by się uśmiał. Przecież to literka Z. Teraz połącz 1 z czerwonym kółkiem. Znasz się na figurach i kolorach? Następnie znajdź liczbę, która jest wynikiem dodawania 3 plus 4. Połącz tę liczbę z figurą o 4 bokach. Połącz tę liczbę z figurą o kolorze niebieskim. Policz teraz, ile boków ma kwadrat. Dodaj do tej liczby 4 i kliknij na wyniku tego dodawania. To piekielnie trudne zadanie. Brawo! To było trudne. No, jestem pełen uznania. Połącz teraz 8 z dużą literką D. Teraz znajdź zielone kółko. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co dzieje się na obrazku, musisz połączyć ze sobą kropki. Zacznij od kliknięcia na niebieskim trójkącie. Policz teraz, ile boków ma kwadrat. Dodaj do tej liczby 4 i kliknij na wyniku tego dodawania. To piekielnie trudne zadanie. Na koniec mam dla ciebie coś bardzo trudnego. Policz, ile razem mają boków kwadrat i trójkąt. I co ty na to? Niestety, to jest mała literka J. Znajdź teraz literkę, od której zaczyna się słowo gęś. Nie, to jest zielony kwadrat. Ho, ho, ho. Czyżbyś był małym geniuszem? Zaraz zobaczymy. Połącz literkę G z wynikiem dodawania 2 plus 2. Niestety, to jest żółte kółko. Teraz połącz 4 z żółtym prostokątem. Pewnie nie wiesz, co to jest prostokąt. A jednak wiesz, co to jest prostokąt. Proszę teraz o liczbę, która jest wynikiem odejmowania. 9 minus 2. Nieźle, kowboju. Połącz tę liczbę z małą literką R. Teraz kliknij na liczby 9. Następnie znajdź dużą literkę J. Chyba wiesz, jak wygląda duże J. Połącz J z zielonym kółkiem. Wiesz, takie okrągłe w kolorze trawy. Gdzie ten lolek się wspina? Zobaczysz, jak mnie pokonasz, a pokonasz mnie, jak rozwiążesz zadanie. No, zacznij od kliknięcia na liczbie 12. Jestem pełen podziwu, kowboju. Na koniec połącz 5 z zielonym trójkątem i wygrałeś. Niestety, ten trójkąt jest niebieski. Znajdź teraz literkę Z. Nie, to jest zielony kwadrat. Nieźle. Połącz teraz literkę Z z żółtym trójkątem. To jest niestety 6. Następnie znajdź liczbę, która jest wynikiem odejmowania. 9 odjąć 2. Okej. W odejmowankach jesteś dobry, a w dodawankach? Znajdź liczbę, która jest wynikiem dodawania 4 plus 7. No ślicznie. Połącz teraz tę liczbę z małą literką J. Literkę J połącz z czerwonym trójkątem. Dasz radę? Czerwony trójkąt połącz teraz z niebieskim kwadracikiem. A co powiesz na to? Znajdź cyferkę 5. Witaj, śmiałku. Na początek kliknij na wyniku odejmowania 12 minus 4. Na koniec połącz literkę L z niebieskim trójkątem. Niestety, to jest żółty trójkąt. Znajdź teraz małą literkę Z. To nie powinno być trudne. Nie, to jest zielony kwadrat. Połącz literkę Z z żółtym kwadratem. Niestety, 7 to zła odpowiedź. Następnie znajdź liczbę, która jest wynikiem odejmowania. 8 minus 7. Nieźle, nieźle. Kliknij teraz na cyferce 3. Aha. No ale zobaczymy, czy wiesz, ile jest 3 plus 3. A więc wiesz. No dobrze. Połącz teraz liczbę 6 z czerwonym trójkątem. Czerwony trójkąt połącz teraz z największą liczbą na ekranie. Dobry jesteś. Nie ma co. Teraz znajdź literkę L. A więc chcesz się ze mną zmierzyć? Proszę bardzo. Na początek kliknij na wyniku dodawania. 3 plus 5. Nie, to jest 7. Znajdź teraz liczbę 12. Niestety, ten kwadrat jest niebieski. Imponujesz mi. Ale to nie koniec. Połącz liczbę 12 z zielonym kółkiem. Nie. To jest mała literka G. Teraz kliknij na literce U. Tym razem ci się udało. Ale co powiesz na to? Znajdź liczbę, która jest wynikiem odejmowania. 10 minus 1. Połącz tę liczbę z małą literką F. Literkę F połącz z zielonym kwadracikiem. Wiesz, jak wygląda kwadrat? Wiedziałeś. No dobrze. Zielony kwadracik połącz teraz z dużą literką H. I jak ci się to uda, to wygrasz. Co robią Bolek i Lolek? Nie dowiesz się, dopóki nie rozwiążesz zadania. Zacznij od kliknięcia na czerwonym kółku. Niestety, to jest literka R. Znajdź teraz literkę, od której zaczyna się słowo owca. Nie. To jest niebieskie kółko. Połącz literkę O z największą liczbą na ekranie. Niestety, 8 to zła odpowiedź. W porządku, w porządku. Teraz połącz 10 z zielonym kółkiem. Następnie znajdź liczbę, która jest wynikiem odejmowania. 9 minus 5. Oho, kowboju. Celny strzał. Połącz teraz tę liczbę z niebieskim prostokątem. Policz teraz, ile boków ma prostokąt. Dodaj do tej liczby 5 i kliknij na wynik dodawania. Jak sobie poradzisz z tym, reszta będzie prosta. Brawo, to było trudne. Połącz teraz 9 z dużą literką P. Na koniec połącz literkę P z liczbą 3. Coś czuję, że znowu mnie pokonasz. Chcesz się dowiedzieć, co robi Bolek? Proszę bardzo, ale nie będzie to proste. Na początek kliknij na figurze o największej liczbie boków. Nie, to jest 12. Teraz kliknij na literce W. Niestety, to jest mała literka C. Połącz literkę W z zielonym kółkiem. Nie, to jest duża literka U. Jak na razie radzisz sobie nadspodziewanie dobrze. Teraz kliknij na pechowej liczbie 13. Następnie znajdź liczbę, która jest wynikiem dodawania. 4 plus 5. Proszę, proszę. Liczba 9 nie jest co najwyraźniej obca. Połącz tę liczbę teraz z małą literką B. Literkę B połącz z zielonym trójkątem. Zielony trójkąt połącz teraz z dużą literką A. To nie powinno być trudne. Za to następne, ostatnie zadanie będzie piekielnie trudne. Ile jest 7 plus 4? Na czym buja się Bolek? Rozwiąż zadania, zobaczysz. Na początek kliknij na wyniku dodawania. 3 plus 8. Nie. 8 to zła odpowiedź. Znajdź teraz liczbę o 1 większą niż 11. Niestety, to jest czerwony kwadrat. Połącz liczbę 12 z zielonym trójkątem. Wiesz, co to trójkąt? Nie, to jest mała literka N. Bardzo dobrze. Teraz kliknij na literce F. Udało ci się. No nie wiem jak, ale udało się. Znajdź teraz liczbę, która jest wynikiem odejmowania. 12 minus 11. To piekielnie trudne zadanie. No proszę. Połącz wynik tego odejmowania z małą literką O. Literkę O połącz z niebieskim kwadracikiem. A więc wiesz, jak wygląda niebieski kwadracik. Połącz go teraz z dużą literką N. Na koniec trudne zadanie. Połącz dużą literkę N z wynikiem dodawania 3 plus 4. Myślę, że nie wiesz, ile to jest. Gdzie Lolek powiesił swój kapelusz i co z tego wynikło? Dowiesz się, jak połączysz kropki. Zacznij rozwiązywanie zadania od kliknięcia na literce T. Na koniec połącz 8 z literką E i zadanie rozwiązane. Nie, to jest 9. Znajdź teraz liczbę 2. Niestety, ten kwadrat jest zielony. Połącz liczbę 2 z zielonym trójkątem. Nie. To jest mała literka F. Teraz kliknij na literce K. K jak w słowie cowboy. Następnie znajdź liczbę, która jest wynikiem dodawania 2 plus 1. Okej, śmiałku. Połącz teraz liczbę 3 z małą literką C. Literkę C połącz z czerwonym kwadracikiem. Czerwony kwadracik połącz teraz z niebieskim kwadracikiem. Dobry jesteś w te kwadraciki. Nie ma co. Teraz znajdź cyferkę 8. Zapraszam, zapraszam. A więc chcesz się zmierzyć z kowbojem? No dobra. Znajdź najmniejszą liczbę na ekranie. Nie, to jest mała literka C. Połącz tę liczbę z figurą o trzech bokach. Obawiam się, że to kółko jest czerwone. A więc znalazłeś trójkąt. No, no, no. Kliknij teraz na niebieskim kółku. Niestety, to jest literka T. Połącz je z małą literką S. To było łatwe. Zobaczymy, co powiesz na to. Małą literkę S połącz z wynikiem odejmowania 11, odjąć 5. Ho, ho, zaskoczyłeś mnie. Godny z ciebie przeciwnik. No ale znajdź teraz niebieski kwadracik. Połącz ten kwadracik z dużą literką P. Literkę P połącz z największą liczbą na ekranie. Hehe, już po tobie. Co? Połącz liczbę 9 z wynikiem odejmowania 4, odjąć 1. To ostatnie zadanie, ale za to piekielnie trudne. Wyzywasz mnie na pojedynek, śmiałku? Proszę bardzo, znajdź najmniejszą liczbę na ekranie. Nie, to jest mała literka G. Połącz tę liczbę z figurą o czterech bokach. Obawiam się, że to kółko jest zielone. A więc umiesz liczyć do czterech. No dobra. Znajdź teraz literkę B. Niestety, to jest liczba 3. Połącz literkę B z cyferką 4. Oj, znasz się dobrze na liczbie 4. No dobra, kliknij na niebieskim kółku. Połącz niebieskie kółko z dużą literką G. Zaskakujące. Znasz dużą literkę G? Kto by się spodziewał? Teraz znajdź liczbę 7, która jest największą liczbą w tej zagadce. I na koniec połącz liczbę 7 z wynikiem odejmowania 8 minus 6. Dasz sobie z tym radę? Kowboju, zacznij rozwiązywanie zadania od kliknięcia na największej liczbie. Niestety, to jest literka F. Znajdź teraz literkę H. Nie, to jest niebieskie kółko. Proszę, proszę. Mały kowboj zna się na literce H. No dobra. Połącz teraz literkę H z najmniejszą liczbą na ekranie. To jest niestety 6. Teraz połącz 3 z czerwonym kółkiem. Następnie znajdź liczbę, która jest wynikiem dodawania 2 plus 7. Dasz sobie z tym radę? Już na kulawego bizona. Udało ci się. Połącz liczbę 9 z małą literką W. Literkę W połącz teraz z czerwonym trójkątem. No dobra, ale zobaczymy, czy podołasz następnemu zadaniu. Czerwony trójkąt połącz z cyferką 5. Co? Wiedziałeś, która to jest cyferka 5? Jestem przegrany. Znajdź jeszcze zielone kółko i pokonasz mnie definitywnie. Uwaga! Zaczynamy! Drukuj. Dużo. Czy chcesz zakończyć pracę programu? Tak. Nie. Zakończenie pracy programu. Zakończenie pracy programu. Tak. Nie. Muzyka. Start. Nie! Ja nie jestem lekarzem. Poza tym zaraz się pobrudzę. Czarne ubranie jest brzydkie. Pomaluj je na inny kolor. Czerwonego ubrania nikt nie nosi w moim plemieniu. Wspaniale! Tak ubiera się moje plemię. Biały kolor chyba tu nie pasuje. Indianin raczej nie może być murzynem. Nieźle! Idealnie dobrany kolor ciała dla Indianina. Czy widziałeś kiedyś szarego Indianina? Bo ja chyba nie. Aż tak stary nie jestem, aby mieć już białe włosy. Nie lubię farbować włosów na czerwono. Włosy? Pokolorowałeś doskonale. W szarych włosach wyglądam za staro. Użyj koloru czarnego. Ten kolor piór mają szamani w mojej wiosce. A ja nie znam się na czarach. Czerwone pióra raczej nie przyozdobią mojej głowy. Doskonale pokolorowałeś moje piórka. Masz talent. A może zostaniesz stylistą? Moi bracia nie noszą szarych piór. Pomaluj je na kolor biały. To już jest pomalowane. Witaj, bracie. Twoim pierwszym zadaniem będzie pomalowanie mojego ubrania na kolor szary. To nie jest moje ubranie. Teraz pomaluj moje ciało na kolor czerwony. To nie jest moje ciało. Teraz pomaluj moje włosy na kolor czarny. To nie są moje włosy. Teraz pomaluj moje pióra na biało. To nie są moje pióra. Kolorowanki. Ale ciemno. Chyba nikt mnie nie zauważy. Czy ja zjadłem za dużo śliwek, czy to ty zrobiłeś mi kawał? Ludzie nie mają skóry w takim kolorze. Proszę, zmień ten kolor. Super! Udało ci się wybrać odpowiedni kolor. Beżowe spodnie szybko się brudzą, a ja nie lubię prać. Czarny kolor spodni jest może praktyczny, ale wolałbym inny. Świetnie! Podobają mi się fioletowe spodnie. Beżowe buciki nie pasują do moich spodni. Pomaluj je inaczej. Fioletowe buciki. Nie, chłopcy tak się nie ubierają. Wolałbym czarne. Świetnie. Mam czarne buty, a wyglądam też całkiem. To twoja zasługa, dziękuję. To już jest pomalowane. Cześć. Zobaczymy, czy już znasz kolory. twoim pierwszym zadaniem będzie pomalowanie mojego ciała na kolor beżowy. To nie jest moje ciało. Teraz pomaluj moje spodnie na kolor fioletowy. To nie są moje spodnie. Teraz pomaluj moje buciki na kolor czarny. To nie są moje buciki. Mało. W tej części programu możesz zostać prawdziwym malarzem. W kaktusach po lewej stronie ekranu ukryte są kolorowe farby. Aby pokolorować obrazek, kliknij na wybrany kaktus, a następnie na miejsce, które chcesz pokolorować. Możesz wybrać inny rysunek do kolorowania, klikając na ikonę Wybór. Aby obejrzeć poprzedni lub następny rysunek, wybierz strzałki w kształcie pędzla. Możesz także usunąć kolory z obrazka. Wystarczy tylko kliknąć na ikonie z bandytą. Aby wydrukować swój rysunek i pokazać go przyjaciołom lub rodzicom, kliknij na ikonę Drukuj. Wybierając menu, przejdziesz do menu głównego. Yeti obiecał znajomemu Eskimosowi popilnować zawartości jego lodówki. Niestety okazało się, że z niewiadomych przyczyn znikają z niej produkty spożywcze. Zadaniem gracza jest pomóc Yeti uzupełniać stan lodówki. Zabawa podzielona jest na rundy o narastającym stopniu trudności. W każdej kolejnej rundzie znika więcej produktów. Gracz musi dobrze zapamiętać produkty znajdujące się w lodówce, a następnie po ich zniknięciu spróbować odtworzyć zawartość lodówki z propozycji, które trzyma Yeti. Jeśli popełni błąd, gra kończy się i trzeba rozpocząć zabawę jeszcze raz. Gra składa się z 20 rund i zapamiętuje najlepsze osiągnięcia gracza. W muszelkach trzymanych przez ośmiornice ukryte są różnokolorowe perełki. Musisz odnaleźć, w zależności od wybranego zestawu kart, dwie takie same perełki, taką samą liczbę perełek lub taką samą liczbę perełek na dodatek w tym samym kolorze. Zabawa polega na tym, aby jak najszybciej znaleźć wszystkie pary i zdobyć jak największą liczbę punktów. Kliknij na wybraną muszelkę. Ośmiornica pokaże ci, jaka perła jest w niej ukryta. Następnie spróbuj znaleźć muszelkę, w której ukryła się perła stanowiąca do niej parę. Jeśli znajdziesz parę, otrzymasz punkt i jeden dodatkowy ruch. Jeśli pomylisz się, kolejny ruch będzie należał do twojego przeciwnika. Liczbę zdobytych punktów pokazują muszelki pojawiające się przy każdym graczu. Powodzenia! Kliknij tutaj, jeśli chcesz rozpocząć grę od początku. Klikając na wyjście, przejdziesz do głównego menu. Na planszy ukryte są różne gry i zabawy. Jeśli klikniesz na bolku, przejdziesz do układanek. Każdą z nich można ułożyć na trzy sposoby. Jako klasyczne puzzle, jako puzzle przekładane lub puzzle przesuwane. Szeryf szukający czegoś w trawie symbolizuje zabawę Znajdź szczegóły, w której ćwiczysz spostrzegawczość. Jeśli wybierzesz lolka przy sztaludze, przejdziesz do kolorowanek. Ośmiornica zachęca cię do gry Memo, która polega na znalezieniu par perełek. Do tej zabawy możesz zaprosić koleżankę, kolegę lub rozegrać pojedynek z graczem sterowanym przez komputer. Jeśli klikniesz na Yeti, będziesz musiał pomóc mu uzupełniać zawartość lodówki. Klikając na bandycie, będziesz musiał go pokonać w kropkowym pojedynku. Klikając tutaj, wejdziesz do zabawy, której celem jest pokolorowanie przyjaciół Bolka i Lolka. Ikona muzyka w dolnej części ekranu umożliwia włączenie lub wyłączenie muzyki. Jeśli chcesz zakończyć zabawę, kliknij na ikonie Wyjście. Pomoc. W tej części programu możesz pomóc pokolorować przyjaciół Bolka i Lolka. W rozgwiazdach po lewej stronie ekranu ukryte są kolorowe farby. Aby pokolorować obrazek, posłuchaj polecenia i kliknij na rozgwiazdę w odpowiednim kolorze, a następnie na miejsce, które masz pokolorować. Możesz wybrać inny portret do kolorowania, klikając na ikonę Wybór. Aby wybrać poprzedni lub następny rysunek, wybierz strzałki w kształcie pędzla. Możesz także rozpocząć kolorowanie od początku. Wystarczy tylko kliknąć na ikonie z bandytą. Aby wydrukować portret, kliknij na ikonę Drukuj. Wybierając wyjście, przejdziesz do głównego menu. Ułóż z elementów obrazek. Wybierz myszką fragment obrazka i przenieś go na odpowiednie miejsce po prawej stronie ekranu. Jeśli układasz puzzle przesuwane, wystarczy kliknąć na znajdujących się na planszy klockach i zamienić je miejscami. Najtrudniejszym rodzajem puzzli są puzzle przesuwane. Układasz je klikając na elemencie, który ma się przesunąć na wolne pole układanki. Klikając tutaj, możesz zobaczyć obrazek, który układasz. Ikona z napisem ustawienia pozwoli Ci wybrać rodzaj i liczbę elementów puzzli. Masz do wyboru puzzle normalne, przesuwane i przekładane oraz małą, dużą i bardzo dużą liczbę elementów. Kliknij tutaj, jeśli chcesz rozpocząć układanie następnego obrazka. Klikając na ikonę menu, wracasz do menu głównego. W tej zabawie musisz znaleźć szczegóły, którymi różnią się te obrazki. Przyjrzyj się uważnie, czym różni się prawy rysunek od lewego. Jeśli znajdziesz elementy różniące się od siebie kolorem, wielkością lub sposobem położenia, zaznacz je myszką na rysunku po prawej stronie. Ikona Wybór umożliwia wybranie innego obrazka. Poprzedni i następny rysunek wybierasz klikając tutaj. Wybierając wyjście, przeniesiesz się do głównego menu. Brawo! Ułożyłeś wszystkie puzzle. Niesamowite! Ułożyłeś cały obrazek. Jesteś świetny! Ułożyłeś cały obrazek. Znakomicie! Ułożyłeś cały obrazek. Nieprawdopodobne! Ułożyłeś cały obrazek. Kapitalnie! Cały obrazek ułożony. Super! Bezbłędnie ułożyłeś puzzle. Na tablicy zawieszone są obrazki. Przy użyciu myszki wybierz rysunek, który chcesz pokolorować. Jeśli chcesz obejrzeć inny zestaw obrazków, wybierz strzałkę. Ikona menu przeniesie Cię do menu głównego. Aby zagrać w grę memo z koleżanką lub kolegą, kliknij tutaj. Jeśli chcesz zmierzyć się z graczem sterowanym przez komputer, kliknij tutaj. Na tablicy zawieszone są obrazki. Przy użyciu myszki wybierz portret, który chcesz pokolorować. Ikona menu przeniesie Cię do menu głównego. Wybierz obrazek, na którym chcesz znaleźć ukryte szczegóły. Wyjście to powrót do głównego menu. Za ciemny jest ten szary. Użyj innego koloru, mój drogi. Czarny kolor dzioba niezbyt mi odpowiada. O nie, wyglądam jakbym wpadł w ketchup. Wybierz inny kolor. Świetnie. To jest kolor jasno-szary. Co? Przecież nie jestem dziewczynką. My, sępy, nie ubieramy się w tym kolorze. No nie wygłupiaj się. Pomaluj mnie z gustem. Nic nie widzę. Co? Czarny brzuch? Sugerujesz, że się nie myję? Pomaluj mnie inaczej. To jest moja głowa, a nie pomidor. Nie cierpię pomidorów. No, na pewno potrafisz znaleźć dla mnie lepszy kolor. Jak dla mnie ten szary jest za jasny. Doskonale, ale ze mnie przystojniaczek. Dzięki za pomoc. Wybrałeś właściwy kolor. Tylko nie różowy. Nie rób ze mnie kwiatka. Ja jestem poważnym, starym ptakiem. Wybierz dla mnie inny kolor. Nie mogę na siebie patrzeć. Muszę uciekać przed kumplami. Taki wstyd. Chyba, że pomożesz mi i wybierzesz dla mnie inny kolor. Czarna szyja raczej nie wygląda ciekawie. Nie, w tym roku czerwony wyszedł z ptasiej mody. Zrozum, że nie chcę być niemodny. Znajdź lepszy kolor. Jasno-szara szyja nie podoba mi się. Doskonale, prawda? Mam nadzieję, że mama nie spierze mi za to piór. Ten kolor jest smutny. Zmień go na inny. Z czerwonymi skrzydłami nigdzie się nie pokaże. Jasno-szare skrzydła niezbyt mi pasują. Wspaniale. Ten kolor dobrałeś idealnie. Różowe skrzydła to już chyba przesada. Ciemno-szare czupryny nosili moi dziadkowie. Wybierz dla mnie inny kolor. Czarny kolor tutaj nie pasuje. Spróbuj użyć innego koloru. W tym kolorze będę niewidoczny z daleka. Pięknie. Z czerwoną czupryną wyglądam dostojnie. Dzięki, hurra! Teraz mogę polatać i nie zderzy się ze mną inny ptak. Różowy kolor to nie w moim guście. To już jest pomalowane. Cześć dzieciaki, waszym pierwszym zadaniem będzie pomalowanie mojego szanownego dzioba i moich łapek na kolor jasno-szary, tylko ostrożnie. To nie jest mój dziób ani moje pazurki. Świetnie wyglądam, nieprawdaż? A teraz przyjacielu, pomaluj mój brzuch i głowę na kolor ciemno-szary. To nie jest moja głowa ani mój brzuch. Teraz pomaluj moją szyję na kolor różowy. To nie jest moja szyja. Teraz pomaluj moje skrzydła na czarno. To nie są moje skrzydła. Teraz pomaluj moją czuprynę na kolor czerwony. To nie jest moja czupryna. Spoko, szefie. Wszystko legalne. Wybierz obrazek. Znajdź szczegóły. Świetnie. Prawda, że teraz lepiej wyglądam? Nie. Czerwone ciało nie podoba mi się. Zielone ciało? Nie jestem przecież marsjaninem. Żółty kolor. Okropnie. Lepiej pomaluj mnie na beżowo. Nie, beżowe kurtki nie są już modne. Wybierz inny kolor. Doskonale sobie radzisz. Piękna zielona kurtka. Nie chcę nosić czerwonej kurtki. O rany, moja kurtka wygląda jak jajecznica. Beżowe spodnie. Nie cierpię tego koloru. Idealny kolor będzie pasował do reszty ubrania. Zielone spodnie nie są w moim guście. Co? Ja mam nosić żółte spodnie? Nigdy! Pomaluj je innym kolorem. Beżowy kolor nosi mój zastępca. Ja wolę inny. Próbuj dalej. No, teraz wreszcie wyglądam jak prawdziwy szeryf. A teraz do pracy. Nie wiecie, gdzie ukrył się bandyta? Czerwony, nie. To do mnie nie pasuje. Do twarzy mi w żółtym. Mówiłem ci o kolorze żółtym, a nie zielonym. To już jest pomalowane. W tej zabawie poznasz różne kolory. Twoim pierwszym zadaniem będzie pomalowanie mojej twarzy i rąk na kolor beżowy. To nie jest moja twarz ani ręce. Dobrze, pierwsza część zadania została wykonana. Teraz pomaluj moją kurtkę na kolor zielony. To nie jest moja kurtka. Teraz pomaluj moje spodnie na kolor czerwony. To nie są moje spodnie. Teraz pomaluj pas, kaburę i gwiazdę na żółty kolor. Nie o to cię prosiłem. Ja być Yeti, ja mieć nadzieję, że ty mnie zrozumieć, bo ja dobrze nie mówić po polsku. Ja pilnować lodówka dla Eskimos, ale lodówka być z nią coś źle. Jedzenie znikać, kiedy Yeti nie patrzeć na lodówka. Eskimos, kiedy przyjść być zły na Yeti i myśleć, że Yeti wyjadać z jego lodówka. Ty pomóc mi uzupełnić lodówka, tak? Ty przyjaciel Yeti, ty patrzeć uważnie i pamiętać, że ty nie móc zrobić błąd, bo wtedy koniec. Znikać, jedzenie znikać, biedny Yeti. O, znowu, ty widzieć? Ola Boga, ojejej, ojejej. Yeti, sprawdzić teraz, czy ty dobrze włożyć produkty do lodówka? Dobrze, tak, źle, niestety, nie udało się. Chociaż Yeti widzieć, że ty się starać bardzo. Za to ty ustanowić nowy rekord. Jeszcze nikt nigdy nie dojść tak daleko. Ty bardzo dobry. Czy ty chcieć pomóc Yeti jeszcze raz? Yeti pozdrawiać i zapraszać ciebie jeszcze raz. Udało się, udało. Ty zapamiętać wszystkie 20 przedmioty w lodówka. Ja być uratowany. Ty być wielka mistrz pamięci. Przed ty wielki przyszłość. I ty ustanowić nowa wspaniała rekord 20 rund. Ja ty dziękować wielce.